punya satu anak, yang penting masakannya enak. 1, 2, 3. Aku pilih mama muda, senyum geniknya selalu menggoda. Buat mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Enggak mau मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे प्यारे, जाए ना जाए ना जाए ना ओरे प्यारे। Ready for jump on it, ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up.